I got a woman way over town. Havanda Jazz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger. Say I got a woman way over town. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki Havanda Jazz programını belli bir temaya ayırmaktan ziyade cazın değişik dönemlerinden ve farklı türlerinden örnekler seçeceğiz. İlkin günümüzün ünlü bir caz piyanisti ve çok çok yetenekli virtüözü Cyrus Chestnut'un bir albümünden seçtiğimiz bir parça var. Adı Minor Funk. We'll be right back. Minor Funk personelinden biraz bahsedeyim. Piyanoda Cyrus Chestnut demiştim. Kontrabass'ta Christian McBride ve de davulda Lewis Nash vardı. Bunlar kendi başlarına da birçok plak yapmış. Günümüzün en önemli cazcıları, basta McBride, davulda Lewis Nash, aranan diğer bütün cazcıların da plaklarında yer almasını istediği büyük sanatçılar. Şimdi aynı plaktan bir parçamız daha var. Onun adı da Well adında. Burada gene günümüzün çok ünlü bir tenor saksafoncusu James Carter çalıyor. Thank you. İşte bu kadar yetenekli sanatçılar bir araya gelince de ortaya bomba gibi bir müzik çıkıyor. Bu James Carter, işte bu tenor saksofon çalan sanatçı, ne bulsa çalar. Klarnet, saksofon, saksofonun bütün ailesini hatta. Ve onların en zor çalınabilen bas saksofonu örneğin müthiş bir şekilde çalar. İnanıyorum ki buna bizim zurnayı da versek onu da döktürecektir. Şimdi sırada Michael Brecker var. Bu da bir tenor saksofoncu. Onun El Nino adında bir parçasını dinleyeceğiz önce. bu Michael Brecker'ın tenorunun tonu beni her zaman etkilemiştir. Çünkü ne macho ne efemine, ikisinin ortasında mükemmel bir şey tonu var, saksafon tonu var. Bundan sonra biraz daha değişik bir parça çalacağız. Yaşlı ama çok güzel sesi olan, büyük orkestralar döneminde de çok büyük etki yapmış, o dönemin bütün dünya caz severlerini etkilemiş Jimmy Rushing'den bir parça var. My Buck's Got a Hole in It. Yes, my bucket's got a hole in it. Yes, my bucket's got a hole in it. Yes, my bucket's got a hole in it. It don't work no more. Well, I went up on the mountain. I looked down in the sea. I seen the crowds and the fishes doing the twist for me. God, my bucket's got a hole in it. Yes, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. It don't work no more. Gonna see my baby before the sun goes down. I'm gonna tell my baby I'm leaving town. My bucket's got a hole in it. Yes, my bucket's got a hole in it. Well, my bucket's got a hole in it. It don't work no baby. She's sending her love to me, C-O-D. Well, my bucket's got a hole in it. Yes, my bucket's got a hole in it. Well, my bucket's got a hole in it. It don't work no more. Yes, my bucket's got a hole in it. Well, my bucket's got a hole in it. Yes, my bucket's got a hole in it. It don't work no more. Well, my bucket's got a hole in it. Well, my bucket's got a hole in it. Yes, the bucket. Böyle, şimdi de bizden bir sanatçı var. İlhan Erşahin. Onun triosu, adını da Love Trio koymuştu bir zamanlar. Love Trio adındaki albümünden Just adında bir parçamız var. Bu biraz daha farklı bir caz türü. Daha avantgard, daha yenilikçi. O bakımdan da elektronik synthesizer veya ona benzer bir takım cihazları daha çok kullanan bir sanatçı bu İlhan. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Şimdi Jazz at Lincoln Center diye bir CD var elimde. The Fire of the Fundamentals. Bu cazın yozlaşmaya başladığını düşünüp de köklere yeniden geri dönüşün gerektiğini düşünen, başta da ünlü trompetçi Wynton Marsalis olmak üzere bir takım genç müzisyenlerin önderlik ettiği bir proje. Birkaç plak yaptılar böyle. İşte bakın, o eski dönem cazın yeniden ve bu bomba gibi sanatçılarla yorumlanmış haline bir örnek. Jungle Blues. Albümden dinleyeceğimiz ikinci parça The Crave adını taşıyor. Thank you. Piyanoda Marcus Roberts vardı. Washington'da bu ünlü Lincoln Center'da verdiği bir konser kaydıydı bu. Marcus Roberts İstanbul Jazz Festivali'ne de geldi. Bir kere geldi ama daha fazla geldi mi bilemiyorum. Türkiye'de de hayran kitlesi var. Şimdi Miles Davis'in bir Louis Malin Asansör Pour Le Chapeau diye bir filmine yaptığı müzikten bir parça çalacağız. Le Petit Bal adı. Miles Davis'ten dinledik ve Petit Bal. Şimdi sırada Cannonball Adderley var. Onun ünlü piyanist Bill Evans'la yaptığı bir albüm Know What I Mean'den Toy adında bir parça dinleyeceğiz. Şimdi sırada Elvin Jones var. Onun Young Blood adında bir albüm var elimde. Bu bugünün çok ünlü sanatçıları Javon Jackson, Joshua Redman, Nicholas Payton, George Mirage gibi kendi alanlarında, kendi enstrümanlarını çok iyi kullanan ve yetenekli sanatçıları ilk kez ortaya çıkardığı, onlarla beraber yaptığı bir plak bu. Birinci parçamız Not Yet. Burada saksafonda Javon Jackson var. Sanatçılardan sırada albüme adını veren bir parça var. Onu dinleyeceğiz. Young Blood. Taze kan veya genç kan belki. Öyle bir şey. Thank you. programın sonuna geldik. Son parçamız programın başında bir parçasını dinlediğimiz Michael Brecker'dan gene. Onun Two Blocks from the Edge adlı albümünden By George diye bir parça dinleyeceğiz. Burada günümüzün en yetenekli davulcularından biri Jeff Tane Watts var. Özellikle çok karmaşık ritimler kullanılarak taklit edilemeyecek bir üne kavuşmuş ve yeteneğe kavuşmuş bir cazcı bu da. Bu haftayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bütün eczacı arkadaşlarıma ve eczane çalışanlarına serin ve neşeli bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. We'll be right back.